Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu salamu ala Rasulullah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Lisiyetu ya 1297 lisiya Abi Huraira. Hatujakamilisha. Tumebakisha kidogo. Qala ta'ala, asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni ithmun. Ee mudamini, jiepusheni na dhanna, kwa sababu dhanna nyingi ya mfanya mtu apate madhambi. Ya sura Al-Hujurat sema qala mufassiruna huwa an yadhunna bi ahli al-khairi su'a, wale wenye dhanna ni wale ambao kwamba wanawadhania watu ahlul khair mabaya. Kama mtu dhahiri yake ni khair, anafanya yale yanayopaswa kufanywa, lakini yeye ana dhanna mbovu juu yake kwamba huyu ni hivi ni hivi ni hivi. Hayo yapo. Fadhannu alqabihu dhanna mbovu amman dhahiru alkhairu, kwa mtu ambaye kwamba dhahiri yake ni khair, nje yake ni khair, vazi lake, ibada yake anayofanya ni imeelekea katika khair, la yajuzu, haifai kumdhania mtu ambaye kwamba dhahiri yake yeye ni khairi tu, hujaona ubaya wake, basi haifai. Wa huwa almuradu biqawli, ndio inayotakiwa, ndio ambayo ni muradi inayotakiwa kwa neno la Mwenyezi Mungu, inna ba'dha dhanni ithm, baadhi ya dhanna inamsababishia mtu kupata madhambi. Faida ya pili sema amma ahlu su'i wal fusuq, ama watu wanaofanya mabaya maovu, walfusuqi, na wanaojinasua kwenye taa ya Allah, wanaojitoa katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, waovu, wanafanya fisq, wanajitoa katika taa ya Allah, falana an nadhunna bihim, tuna haki ya kumdhania mithla alladhi dhahara lana minhum, kuwa nao mfano wa kile tuliwadhania, mfano wa yale ambayo yaliotudhihirikia sisi kutokamana na wao. Ama watu waovu, watu wanaojinasua chini ya taa ya Allah, tuna haki an nadhunna bihim mithla alladhi dhahara lana minhum, kuwadhania ubaya ule iliotudhihiri kwetu sisi kutokamana na wao, aina tatizo. Fala yadhuru adhannu, hapa haidhuru dhanna asiyi, mbaya adhannu sayyi haidhuru, liman badat minhu, kwa yule ambaye kwamba itakayodhihiri kwake yeye makhailuhu, ishara yake, ishara ya ile dhanna mbovu. Wa dhaharat minhu amaratu, na zikadhihiri zile alama za uovu. Yeye ni mtu ambaye kwamba ana dhanna, anadhihiri kwake dhanna, na anafanya ushindani katika kudhihirisha zile alama za uovu, basi mtu huyo tuna haki ya kumdhania sisi, tuna haki ya kumdhania, na hatupati taban makosa kwa kudhania kitu kama kile. Faqad kharaja at-Tabarani fi al-Awsat wal-Bayhaqi min hadith Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tuma qala tahtarisu min an-nas bi su'i dhann. Hay hadith sidani kama ni sahih na shaka maana yake ya kwamba jikingeni na watu kwa dhana mbovu. Yaani maana kila unayemwona uwe na dhana mbovu naye. Sasa kila Muislamu unayemwona uwe na dhana mbovu naye, hapa itakuwa ina matatizo. Hii sijui hakika ya hadithi, lakini kulingamana na zile alama tulizochukua katika mustalah hadithi, dhani kwamba ni hadithi. Allah tufungulie inshallah. Tayeb, tatu qala Nawawi al-muradu, sema Imam Nawawi, matakwa ni nini? Sikia hadithi, at-tahdhiru min tahqiqi tuhma. Tutahadharishwa kutimiza ile tuhma, ile dhanna. Sema ndio ni kweli. والإصرار عليها نكو اندريانا ولذن أنا يهوي كويلي نونا كنا اندريانا إلذن يكم ذنيا رويا وتقررها في نفس نوني كبال لن نفسك دون ما يعرض ولا يستقر كي يمتكير كنا تظهيري wala ambacho hakithibiti hakituli. Fa inna hadha la yukallafu bihi, jambo hili hulazimishwi kwayo wewe kwa namna hiyo. Faqad thabata ala nabi sallallahu alayhi wasallam, amepokewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, inna allaha tajawaz, hakika Mwenyezi Mungu amesame لأمتي أمسامه أمة وان عما حدثت به أنفسها كتو شوطة بجبوة كتو شوطة كتك نفسي زاو ناكري زاو وازو ما لم يتكلم ده وجزهم زل جامبو أو يعمل به أو وكيف نياكاس نتوكيو نظن نمبايا بس الله سبحانه وتعالى هم عندكي مذام منتو كما يولي نمي زمو نمسامه كما يولي مدى حاجة فانيا كوي زمو مزي مدى حاجة زمو مزي إلي ذن يقوم با هيفي نهيفي نهيفي ساستكو بانينا سكواني كي نيومي نذن ياكو تبت مذام أوه كوي فانيزي أكازي إلي ذن. Sasa ingine unafanyia kazi, unafanyia ni hakika, ni kweli jambo kama nini, hadi ya kwamba si kweli. Shafamu ujambo ambalo kwamba unashaka nalo, unayakina usikimbilie, itakuwa ni hatari. Hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim, inna az-Zamakhshari qasama dhanna ila arba'ati ahsam. Zamakhshari huyu ni imam katika maimamu wa tafsir huyo bwana, na ni muhtazili mkubwa huyo tabia, lakini tafsiri nzuri kwa lugha. Wale ambao wana maili ya lugha akipata nzuri tafsiri kama ile, lakini usitukue nini itikadi kwake, ni muhtazili huyo. محمود بن عمر نختال لأن لغوي مكوبة تصيام يقواني ظن مرن وهو تقسيم حسن نفقواني انظوري تو. فقال كسيما محرم كنا ظن حرام وهو سوء ظن بالله تعالى نكم ظنيا من يزمونه ظن باية هي نكفر يو نختال mtu asimdhanie Mwenyezi Mungu dhana mbaya, wa su'u dhanni bi kulli ma dhahiruhu al-adala, bi kulli man dhahiruhu al-adala, na kuwa na dhana mbovu kila mtu ambaye kwamba dhahiri yake ni mtu wa kisawasawa, ni mtu mwadilifu minan muslimina katika Uislamu, ni mbaya, ni haramu. Faman arafta minhu al-amana, mtu ambaye kwamba tangu hapo ulimjua kwa ni mtu mwaminifu, fi dhahiri, kwa dhahiri yake, fadhannu al-fasadi wal-khiyanati bihi muharram, kumdhania uharibifu na kumdhania kwamba ni khaini mtu kama yule ni haramu, haifai, kwa sababu madamu dhahiri yake ni mtu maadilifu, ukihukumu hivyo itakuwa umekwenda sehemu sio. Bikhilafi man istahara, kinyume chake ni yule aliyetangaa, mtu ambaye ametangaa, bitaati raib, kwa kutumia shaka, anatumia sana shaka, mambo ya shaka shaka. Kuna watu wengine huwa kila anachoona anachojua huwa ni ana shaka shaka shaka, ndo raib. Wajibun, kuna nadhanna ni wajibu kujitengena, wa husnu dhanni billahi ta'ala, wenayo ni wajibu, wenayo kile kwanza ni haramu, ni wajibu husnu dhanni billahi ta'ala, kumdhania Mwenyezi Mungu dhanna njema. Maana yake nini? Hatonitesha inshallah, pamoja na makosa yangu Mola wangu ni rahim, hivi ni hivi, dhanna njema. Naam, kumdhania Mwenyezi Mungu dhanna njema kabisa, ni nzuri hiyo, ni wajibu. Kuna muharram na wajibu, kuna mandub, kuna dhanna sunna, mpendekezo. Husnu dhanni biman dhahiruhu al-adalata minal muslimin, kwa na dhanna njema kwa mtu ambaye kwamba dhahiri yake ni uadilifu katika Uislamu, uadilifu katika Uislamu. Bwana madamu ni hivi, ni mtu dhana yangu kwake njema, inshallah ni khair. Inne asema mubah, kuna dhanna ambaye ni halali, man dhaharat amaratu fisqi, ni mtu ambaye kwamba dhahiri yake anazidi alama ya kwamba ni fasik, lakini wadakhala fi madakhili su, akaingia katika maingilio mabaya, huyu ni mubahu, mdhanie vibaya madamu ile alama isha, lakini usihakikishe kwamba ni kweli anayo, shafahamu. Kwa hivyo Imamu Zamakhshari amegawanya mara tano. Ama funzo la tano, innama kana dhannu akdhabul hadith, hakika si nyingine imekuwa dhana kwamba ni mazungumzo ya urongo, lianna alkadhiba mukhalafatul waqi, kwa sababu urongo ni kinyume cha hali halisi ya mambo yalivyo, min ghairi istinadin ila amarati, pasi na kutegemea alama, pasi na kutegemea dalili na alama ya kuonyesha kwamba hii dhanna ni mbovu. Kwa hivyo takani kadhiba mukhalafatul waqi, urongo ni kwenda kinyume na hali halisi ya mambo yalivyo, min ghairi istinadin, pasi na kuwa na mategemezi ila amarati hii, ambayo inakufikisha kwenye alama na dhahiri ya kile kitu. Kwa hizi ndio zile mafunzo zilizobakia katika dhanna iliyotajwa katika hadithi iliyotangulia. Ama leo hadithi yetu insha Allah hadithi ya 1298, وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث بكي وانا معقل بن يسار سيما نمسكي أمتم صلى الله عليه وسلم يسيما ما من عبد حكونا mja yoyote yastarihi Allahu ar-ra'iyata, atakayempa Mwenyezi Mungu uongozi wa kuwatawala wananchi, yamutu akafa yauma yamutu, siku anapokufa, wa huwa ghashun li ra'iyati, hala kwamba yeye yuakhini raia wake, illa haram Allahu alayhi aljanna, illa Mwenyezi Mungu atamharamishia janna. Hatutawala mtawala raia aina yote, wawe wengi au wachache, eh, kwa yeye hana akawa haangalii zile haki yao na hachungi haki ya wale wananchi, hahifadhi haki ya wananchi, akawa ni mwenye kufa siku anapokufa, akawa huku watu wanamdhania au wanajua kwamba yeye ni khain, ambaye anakhini wananchi wake, ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umharamishia pepo mtu kama yule. Hii ndio utawala, hatari ya utawala. Mtu yoyote, hasa ikiwa mtu ameomba ile utawala, siku hizi utawala watu wanunua, na mtu anayenunua utawala hatobarikiwa wala Mungu hamsaidii. Kwa hivyo hakuna mja yoyote Mwenyezi Mungu atamtawalisha raia kwa wananchi, akawa ni mwenye kufa siku ya kufa, na huku amewakhini wananchi wake, akawa ni mwenye kuingia pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, haingi. Na hawapo mtawala gani leo utawapata kwamba ni mwadilifu, pengine katika milioni moja, sabata moja pengine, lakini wote hali zao ni nguvu na dhulma. Sallallahu alaihi wasallam. Mtafaqun alayhi. Hadithi imepewa na Sahih Bukhari na Muslim. Mufradatul hadith, maneno magumu yaliyotajwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ma min abdin, ma harfu nafi, harfu ya kukataa na kukana. Man bikasri al-mim, min ma min abdin, kuna mtumwa yoyote, yastarihi Allahu, Mwenyezi Mungu atamtawalisha, raiyatan, raia, wasukuni nun, asema min harfun jarun zaid, min hapa sema ni harfu zaidi inayotia kasra, jaa litaakidi, imekuja kwa kutilia nguvu. Ma min, ma min, sema imekuja ni harfu zaid. Lo angesema ma abdu yastarihi la rukwa jaa jais, yafa katika lugha ya Kiarabu, ingefaa yastarihi ra'a al-mashiya yar'aha ra'yan, yani amechunga wanyama huichunga, fahiya ra'ya, ni wanyama waliochungwa. Idha sarahta binafsiha, idha sarahat binafsiha, inapokwenda kulisha wenyewe. Walfa'ilu ra'in, ni yule mwenye kuchunga ndio ra'in. Waljam'u ru'atu, na wengi ni wachunga wale. Wayuqala ra'a al-amiru ra'iyatahu ri'ayatan, amechunga mtawala raia wake kuwachunga, kuwachungia haki yao. Wali wa amriha, watawala wa umule, wasasiha, na wale wanasiasa wake. Falamiru ra'i, kiongozi anaitunga na kuangalia wananchi wake. Wal amatu ra'iya, na kijakazi ni mchungaji wa mali ya bwanake. Ra'iya amatu nas, ni watu wote. Alladhina alayhim ra'a, ambaye juu yao kuna mchunga, na mchunga huyo nani? Mtawala. Waljam'u ra'aya, wananchi. Ghashun ghashahu yaghushu ghashan lam yumahidhuhu nusha, yani amewafanyia khiana alipowapa nasaha hakuwapa nasaha safi, hakuwapa nasaha safi ya haki inayotakikana, bal amewakhini katika nasaha. والغاش اسم الفاعل، غاش اسم الفاعل، جمعه غشاش، هؤلاء غشاش، هذا غاش وهؤلاء غشاش، واتو ونخيان. ها وجملة جملة هو غاش لرعيته، حالكم بين من يكو ظلومه نكو خين رعيك محلها النسب، فهل باكي واني نسب على محال على المحال، محلها النسب على المحال، فهل باقي النسب كوتويزيكانا كويف محالي اللي بقى نفسيما وانيني ميكو محال. الله أعلم. ما يؤخذ من الحديث يتفنز أنين حديثياته حديث صحيح نليتنك وتوالى وصومي وحديث كما هي kila wakati wafasiriwa wabandikiwa barabarani maofisini, ili wajue kwamba wana masuhulia, wana masuhulia mbele ya wale watu waliochagua. Funzo la kwanza katika hadithi yetu, hadha alhadithu, hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yatadhammanu, inakusanya, yajma وعيدا شديدا مكيميو مكالي، وعيد مكيميو مكالي سان ينان الولات يولي وتوالى الذين بكم لا يهتمون هواي بمانان بأمور رعيتهم مامبو يا وننشوا تلي مانان كبسا نانا نكوفا ناني أمي كوفا ننجا nani ampigwa, nani anyang'anywa, nani hana makazi, hata hawajali kama bora ya shibe tu, hajali raia. Sahihi hadithi ni makemeo ya huyo bwana mtu yote ambaye kwamba yeye ni mtawala, lakini haitilii maanani mambo ya wananchi wake. Hata kabla wala yandhuruna illa lima yaudu ala masalahi khas, na hawaangalii hawatawala katika wananchi ila jambo ambalo kama ninarudi kwa wao kwa maslaha hasa nafsi yao, ili jambo wataliangalia ni wazungumza nao, jambo hili linatimia kwa kupitia wananchi na ni maslaha yangu, hapo wataangalia. Lakini kwa jambo ambalo kwamba halirudi kwao kwa maslaha haliangalii, nengali utakuja mtu mimi nimenyang'anywa na ardhi yangu kadha, nenda tu wako watu wetu wako kule, wapeleka huko na huko shanyang'anya katari wasasa na wanasiasa. Alati takhdimu masalihum, siasa ambayo inaitumikia maslaha yao, hapo watakubali. Waona hawaangalii ile jambo ambalo kama litarudi kwa wao kwa maslaha hasa hasa, au siasa ambayo kwamba itawatumikia wao, wa agharadhihim, na inatumikia malengo yao, siasa hiyo malengo yao. Hata walau kanat hadhihi siasa, hata kama itakuwa siasa hii, fima yadhuru bimasalih raia fi dini, hata kama ni jambo linawadhuru wananchi katika dini yao wa duniaha, na katika dunia yao, madamu yeye wapata maslaha potela mbali, hata kama atadhurika mwenye kudhurika hajali. Funzo la pili, alwaidu lakidu, makemeo iliotiliwa iliokokotezwa والعذاب الشديد عذاب كالسان منصب على هؤلاء الرعاة الغاشين يتوممينيكيا هوا وتوالى مظالم هوا متوالى بكو مظالم ما كميو مكالي نعذاب كالي توممينيكيا واو kwanini biannahum kwamba wao idha matu watakapokufa ala hadhihi alhala katika hali hii ya dhulma na khiana fa inna allaha qad harrama alayhim aljanna mwenyezi mungu ashawaharamishia kuingia katika rahma yake hatoingia allati hiya saadatul abadia janna ambayo kwamba ndio kufanikiwa kwake milele ashafanikiwa kabisa mtu ambaye kwamba yeye ameingia peponi ashafanikiwa ataka nini tena liana umhakika wao lam yaghshaura ayahum ila li ajli saadatin fi dunya hawa hawakuwakhini wananchi wao ila kwa sababu ya kufanikiwa wao duniani bistibadihim kwa kujiweka mbali na wao kwa wapata faida lakini kujiweka mbali na wananchi wajaluhum yashukuna lihisabi saadatihim fi hayati kwa wao wanasikia vibaya na wanapata mabaya yani kwani nzito kwa wao lihisabi saadatihim namna watakavyofaulu wale wananchi fi hayatim katika maisha yao wanawadhulumu ni kwa nzito hawana njia yoyote ya kuweza kuwasaidia watu kama wale ambao ni raia fakana jazaohum ikawa malipo yao hao viongozi anna Allah haramahu min as-saada al-haqiqiyya Mwenyezi Mungu kawanyima ufanisi wa kikweli kweli al-khalida daima ya milele itakayopatikana ambayo ni ipi? Aljanna. Janna. Ona hatari livyo. Yeye hatofanya jambo lolote ambalo kwamba lenye maslaha kwa wananchi. Allahumma iwe kuna maslaha na maslaha zote. Mekusanya mara mbili. Yeye yupata na wananchi anapata hapa atafumba macho. Lakini lolote ambalo kwamba lenye maslaha hasa ataitumikia yeye tu wala hatotumikia wananchi. Ni hatari. تاتوا من الغش ميونغوني ما الظلمة ظلمهم بأخذ أموالهم بالضرائب نكوى ظلوم وننشواء وكتكوى أشور ضرائب ها تاكسي سوي ما يتاجي تاكسي أكوبان أسي بلا نجاري النيم ها نعم ni ushuru ile wanayotukua kwa wananchi walmufus maana maja dharaib walmufus ni maana moja na hiyo ni kitu ambacho kimeharamishwa na hiyo mufus hupatikana katika hizi idara ya furudha na nini nini hizi ndo wana custom ndo ashab darul muks ni nyumba ya nini ya customer ile ndio watu wanatoa nini ndio shurule na wastilaihim ala ala huquqihim alkhas wastilaihim na kutawala na kwa juu ala huquqihim alkhasa kujitimizia haki zao khas بأدنى حيل وحيلة يتشيني كبسا من اختلاق الضرائب غير المباشرة وكوزوة ضريبة أم بايو موجك وموجها واتكيك وننش بلا سكيك وحيلة أبا ليو تسكيك وموجك ومتو أكن نوم كاتش لبني ضريب أم كنوا chupa moja ya soda shalipa ashalipa si habari kwamba baada ya hapo atalipa ashalipa ununua viatu shalipa kitabu namna hii wa min ghashi miongoni ma dhulma zao hawa watawala kuwadhulumu wananchi wao, alihtijabu an masalihim wa hajati, kujificha kwa kutowatimizia maslaha yao na haja zao. Wakati unapokuwa na haja na huwezi kumwona, kuna askari pale, kuna sekretari, kuna askari pia pale pale kwenye sekretari. Halafu mpaka sekretari aende amuulize, kuna mtu ankuja anambia bana, aende akampitie mshauri wangu, yeye atoka kwa mlango wa nyuma sasa, na yule naye atoka kwa mlango wa mbele, haumjui nini, hawashatoka shatoka na likwepo. Zote hizo ni ghishi, wanajificha wakati ambao watakana wananchi watengenezee watimizie haja zao na maslaha yao. Wa min ghishi, miongoni mwa dhulma zao, tarku lmufsidina yuithuna fihim bilfasad, kuacha watu waharibifu kueneza uharibifu na ufisadi katika mji. Mfano wa kuacha watu wanauza mukhadirat, watu wanawake wanauza mwili wao, majambazi hawa ambao wapo, kuacha watu kama wao ni hatari sana, hiyo ni khiana. Yuithuna, wanaeneza fihim, kati yao bilfasadi uharibifu, binahabi, kwa kunyang'anya, wasatu, na kuwa na nguvu ya kutawala, biduni iqamati alhudud, basi na kusimamishia hukumu, wa raj'i almujrimina, na kuwakanya wale waovu. Lau ikapatikana moja, pigwa risasi barabarani, la ule mwingine sasa nikishikwa na mimi nitafanyani kama yule. Ona zile sehemu ambazo wasimamisha sharia ya Kiislamu kwa makosa mengi hayatokee. Mfano Saudia leo wakata mtu mkono kithibiti. Hebu nikaangalia Saudia, wangapi wasiokuwa na mikono? Hata mmoja humpati. Lakini njoo hapa, watu hawakati mikono, wengi hawana mikono. Hawazipo wapo. Ufahamu? Sasa lazima asimamishe hukumu ya sharia kuwakanya ule uovu wanaofanya. Wa min ghishi, miongoni mwa khiana ya watawala kwa raia, tawliyatul umara wal qada wa ruasa mimman la kafata lahum wala aman, ni kuwatawalisha watawala na vile vile mahakimu na viongozi wasokuwa laiq, wasokuwa na yani wasokuwa hawajafikiria kufaa na kusulihia kwamba wawe watawala, hawajaiva sha la kafaata lahum, yani hawalingani na vio hivyo. Bora tu ni yale kwamba mimi nitakupa kazi, nitakupa tu, ujue usijue shauri yako, bora nikupe kazi. Ni dhulma hiyo. Wala amana na viongozi, sababu hata uaminifu hawa, ule umeandikia kazi ukishamtia kwenye ofisi basi yeye ndio mwenyewe, hata yeye rais akija hajulikani, lakini yule aliyepewa ofisi ndiye ndiye mwenyewe. Wa innama ulu min ajli alqarabati wassilat, hakika si jambo lingine lilofanya watawalishwe hapo hawa jamaa isipokuwa kwa ajili ya ndugu na kwa ajili ya mafungamano ya kikabila tu, basi hakuna kitu kingine. Walikuwa hawafai kamwe kuwa wao ni viongozi, kwa hawafai kuwa ni viongozi. Lakini zote hizi ni khiana, wanaokhini ni viongozi kuwakhini waja wa wale watawala, wanaotawala wale ambao wanaotawala. Ona katika kuwachukulia dhariba, kila kitu lazima ipite customer pale ilipie. Wao sana wanapenda sana kutimiziwa haki yao kwa kutumia kila njia ya hila na kutumia urongo kwa njia wazi, lete shilingi 100 na huko wakati wa shilingi 200, ile hujui ikatwa kwa sababu gani. Ni mfano wa leo, tuseme simu, wewe wanunua yale mukalama zako na zile. Sasa wewe ukinunua kadi huwa una dakika fulani unazungumza. Sasa wengine kuna dakika fulani ukizungumza hupewa nini? Bonus. Ajabu ni kwamba kabla hujatumia hukatiwa kwamba ushatumia shilingi 20. Angalia dhulma hizo. Wewe hujatumia, umefungua hivi sasa tupa, tayari nimepata nini hiyo? Ukisema tu kabla hujamaliza ukiangalia 20 umetumia, ibakia 10. Ni kweli hiyo? Alghish, khiana kabisa. Hasa hasa Safaricom. Tali makubwa. Angalieni sana vizuri. Kweli si kweli? Au mafanyo peke yangu mimi hivi? Nyie mfanyo. Ha? Dhulma hizo. Aklu amwala nasi bilbati. Namna hiyo. Ufahamu. Inna alhadithu alkathira, hadithi nyingi tadulu inatuonesha ala anna alghisha kwamba khiana min alulati kutokana watawala min alkabair, ni katika madhambi makubwa kabisa inahitaji nini? Tauba. Watawala kuwa khini wananchi ni dhambi kubwa sana, na ndio lilofanyika. وأنه من العاص من المعاصي نايك كفنيا هيو ان كاتيكا معصية المتعدي ضررها وشرها انوفوكا مدارا yake na sharifu wengine maana wewe ndio unafanya ile dhulma kesho ukiondoka atakuja mwingine atafanya hivyo hivyo kama wahusiana ona kwamba wewe ukishakaa kwenye kitu hii kiti hiki fanya hivi na hivi umemwachia kumbukumbu pale namna yake na hiyo ni dhulma. Hiyo ni dhulma. Qala ibn Battal hadha wa'idun shadid, hii ni makemeo makali. Ala a'immati aljur, kwa viongozi madhalimu. Kiongozi si lazima awe rais, hata wewe pia baba nyumbani kwako ni rais. Kwa mke wako, watoto wako, nyumba yako, ndio rais. Si lazima utawale kijiji kizima au mtaa mzima. Ni kiongozi. Faman dayaa, mwenye kupoteza, maana staraahu Allah alayhi, raia ambao Mwenyezi Mungu amewatawala, amemtawalisha juu yao, au khanahum, au akawakhini hawa, faqad tawajjaha ilayhi talabu, hakika ishabirikia yeye matakwa bi masalihi al-ibad. Kila kitu ambacho ni maslaha kwa waja wa Mwenyezi Mungu mimelekea yeye, lazima afanye. Yawm al-qiyama, siku ya kiyama, kiwa taqini, basi itaelekea kwake kila lawama ya waja wema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Fa kayfa yaqdiru ala at-tahallul min adh-dhulmi min ummatin 'azimah, vipi ataweza kujitenga na dhulma, kutokamana na dhulma aliyodhulumu umma mkubwa kabisa. Umma wewe sema utawarishwe Mombasa tu, Mombasa ni wangapi? Mombasa ni wangapi hawa wanaotawala umma? Tuseme tuweza tukawakisia ni Mombasa pekee huweza kuwa watu ngapi? Ya jamaa, hebu kisia Mombasa, fanye watu 50,000 mathalan. Kidogo sana, dogo sana. Hawa watu 50,000 wote wanakudai nini? Haki. Wengine hata hawajui kamwe, lakini unawatawala, lazima watimizie haki yake. Naam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala muhammadin wa ala alihi.